่อจากนี้ไปเพราะท่านโพธิรักได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนสมาสิกขาสันติอโศกและได้ให้โอวาทในชุดศิลปะเป็นอุดมมงคลคืออย่างไรเมื่อวันที่22มิถุนายน2543ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้ในวาระที่ทำพิธีไหว้ครูนี่ก็เป็นยัญญพิธีของมนุษย์นะมีมาแต่โบราณกาลตั้งแต่เริ่มต้นมีปัญญามนุษย์มีปัญญาก็รู้จักการไหว้ครูหรือว่าการทำพิธีพิธีอื่นๆมาก่อนจนกว่าจะมาถึงพิธีไหว้ครูก็มีปัญญาขึ้นมาตามลำดับจนเห็นคุณค่าของครูและเราควรจะกราบเคารพคารวะต่อคุณครูเพราะว่าเป็นผู้ที่ให้ประโยชน์ให้คุณค่าต่อลูกศิษย์หรือลูกๆหลานๆมันเป็นการถ่ายทอดความเป็นอยู่ชีวิตถ่ายทอดไปทั้งหมดเนี่ยถ่ายทอดทั้งให้รู้จักการทำใจให้รู้จักจิตวิญญาณของเราว่าเราเองเราจะควบคุมจนสามารถที่จะให้จิตวิญญาณของเราแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถทั้งมีความสามารถในการปรับตัวมีความสามารถในการมีพลังมีความสามารถทั้งที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์ซึ่งครูที่จะสามารถสอนหรือว่าแนะนำให้พวกเราได้รู้จักจิตวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ค้นพบเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบจิตวิญญาณความรู้ทางจิตวิญญาณมีวิธีทำให้จิตวิญญาณเนี่ยพ้นทุกข์หรือเป็นสุขอันวิเศษไม่ใช่สุขอย่างสามัญโลกีด้วยพ้นทุกข์ที่โลกีเขามีและเป็นสุขพิเศษกว่าโลกีเขามีนั่นเป็นความสามารถอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบแล้วก็มาถ่ายทอดเป็นบรมครูใหญ่ถ่ายทอดให้พวกเรามาตกมาถึงป่านนี้ 2,500 กว่าปีแล้วอาตมาก็นำมาให้พวกเรานี้ได้รับทราบตามฝึกฝนตามก็เชื่อมั่นว่ารับถ่ายทอดกันไปได้ในเด็กๆ ก็รับถ่ายทอดกันไปได้ตามสมควรสมควรแก่ธรรมของแต่ละคนผู้ใดเอาใจใส่ศึกษาฝึกฝนมากๆก็จะได้มากและอาตมาก็เห็นว่านี่เป็นคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ควรมีควรได้ในเรื่องของการเรียนรู้จิตวิญญาณแล้วก็เรียนรู้ในการปรับปรุงจิตวิญญาณตามทฤษฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นอกจากนั้นจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการกระทำโดยเฉพาะอาชีพกระทำนั่นกระทำนี่กระทำอะไรก็แล้วแต่แม้ที่สุดเป็นความรู้ที่จะไปใช้กับโลกเขาสัมพันธ์กับโลกเขาอยู่ร่วมกับโลกเขาอย่างพอเป็นพอไปมีกินมีใช้อะไรก็แล้วแต่นะอันนั้นโลกๆเขาก็เรียนเขาก็รู้เขาก็สอนแต่ทุกวันนี้อาตมาเห็นว่ามันบกพร่องไปเรียนแต่ความรู้ที่เป็นความรู้เก่งกาจอะไรก็ไม่รู้มีภูมิยิ่งใหญ่มีความรู้ยิ่งใหญ่อะไรในโลกแล้วก็เข้าไปควบคุมบริหารปกครองแล้วก็ได้เปรียบซึ่งการศึกษาทางวิชาการทุกวันนี้เห็นเป็นอย่างนั้นอาตมามองอย่างนั้นจริงๆรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเห็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้ไปแกล้งพูดหรือว่าแกล้งใส่ใครอะไรการศึกษาข้างนอกทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นและมีอยู่แค่นั้นจะมีความสามารถในการไปสร้างไปทำบ้างก็เป็นส่วนรองอาตมาว่าจะไปสร้างไปทำเป็นส่วนรองยกตัวอย่างง่ายๆสอนมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยสอนให้ปลูกข้าวปลูกผัก เป็นรองไม่ค่อยเป็นหรอกออกจากมหาวิทยาลัยแล้วไม่ค่อยไปทำเรื่องกระทรวงเกษตรอะไรคนพวกนั้นก็ไปหากินตามประเทศที่เรียกว่าเอาเปรียบโดยการอ้างอวดว่าเป็นผู้รู้เป็นนักวิชาการเป็นผู้รู้อยู่ในกระทรวงอยู่ในกรมกรองอยู่ในอะไรก็แล้วแต่แล้วก็หาเงินเอาได้เงินจากอันนั้นไปเลี้ยงชีพเป็นการเอาเปรียบไปความรู้ก็ไม่จริงขอยืนยันว่าความรู้ก็ไม่จริงคนก็ทำกับมือของเขาเองต่างหากที่เขารู้จริงยิ่งกว่าเสร็จแล้วนอกจากจะความรู้ไม่จริงแล้วยังยอมรับกันว่าเขาเป็นผู้มีความรู้จริงนะคนที่ทำมากับมือกลับไปเห็นดีเห็นด้วยเปลี่ยนแปลงไปตามผู้ที่เขาถือว่าเป็นความรู้ของโลกนับถือกันให้ค่ากันให้ราคากันแพงก็เลยกลายเป็นการทำลายซับซ้อนไปอีกแบบหนึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยทำกสิกรรมทำอะไรมาตามโบราณเลี้ยงชีวิตอะไรมากันอย่างดีกลับกลายมาได้ถูกครอบงำกับผู้ที่ว่ารู้นี่แหละแล้วก็คิดอะไรกันว่าตัวเองไม่ได้ทำจริงหรอกแต่คิดแล้วก็ไปเอาของอะไรมาจากภูมิประเทศต่างๆที่ไม่ใช่ภูมิประเทศไทยด้วยซึ่งไม่ใช่ถิ่นฐานจริงซึ่งเหล่านี้เป็นความซับซ้อนที่ไม่รู้แล้วก็กลายเป็นเสื่อมเสียเสื่อมโทรมเพราะการสร้างสรรค์อะไรก็เลยเสื่อมโทรมไปด้วยนะเขาก็หาวิธีแก้ไขอย่างไม่ใช่ของจริงด้วยมันก็เลยล้มเหลวล้มละลายกันไปมากกว่ามากทุกวันนี้นี่ยกแต่แค่ด้านกสิกรรมด้านความรู้อื่นๆด้านเป็นช่างเป็นการฝีมือเป็นอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปอาตมาไม่มีเวลาคงจะไม่ได้ใช้เวลาในตอนนี้มากมายเกินไปที่จะไปพูดถึงสิ่งเหล่านั้นนะก็อยากจะสรุปว่าการศึกษานี่แหละตัวสำคัญที่ทำให้คนเราเปลี่ยนแปลงฐานะจากดีมาหาเลวทุกวันนี้แล้วหลงว่าดีอาตมาก็เลยคิดว่าเราน่าจะกระทำสิ่งที่ดีขึ้นกว่านี้ก็ได้พยายามกระทำซึ่งก็เป็นกลุ่มน้อยและอาตมาก็ไม่มีเครื่องรับรองไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีใบรับรองจากอะไรต่างๆนานาเข้ามายืนยันด้วยโดยเฉพาะยังไม่มีผลงานมาก่อนยังไม่มีอะไรแสดงเดินออกมาจากเมืองมายามาจากตู้โทรทัศน์ออกมาทำงานนี้แต่ก็ยังดีอยู่บ้างแต่ดีไม่มากหรอกดีนิดหน่อยตรงที่ว่าอาตมาอยู่โทรทัศน์ก็ไม่ได้ไปทำรายการอะไรที่มันเป็นมายาซะเกินการก็ทำในเรื่องของวิชาการอยู่มากพอสมควรตอนที่ทำงานโทรทัศน์ก็เป็นเรื่องสาระของเด็กๆด้วยผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของวิชาการด้วยทำงานด้านนี้มากก็ยังพอมีกระแสอะไรที่พอยอมรับกันบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้อะไรติดตัวมาพอที่จะมาเป็นเครื่องประกอบทำให้อาตมาทำงานด้านนี้เนี่ยมันชูมันช่วยให้ทำได้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นบ้างไม่มีนะใบประกาศใบปริญญาฐานะทางสังคมที่มันจะดีก็ไม่มีแต่ผ่านมาแล้ว10ปี20ปีนะการศึกษาก็คือการศึกษาทั้งหมดนั่นแหละตั้งแต่ละบุคคลมาที่มาเริ่มปฏิบัติธรรมกับอาตมาก็คือการศึกษาตั้งแต่การศึกษาแบบพระพุทธเจ้าพาทำไม่ได้พาทำธรรมดาพาทำทั้งอาชีพการงานพาทำทั้งความเป็นอยู่จนกระทั่งก่อเกิดเป็นชุมชนเป็นสังคมกลุ่มแบบใหม่เรียกว่าแบบบุญนิยมอาตมาเองอาตมาไม่มีความรู้อะไรมากมายจากการเรียนรู้ในชาตินี้นะการเรียนรู้ในชาตินี้ไม่มีความรู้อะไรจากโรงเล่าโรงเรียนจากอะไรต่างๆนานาที่เรียนมาตามประสาของคนชาตินี้ไม่มีอะไรมากมายอาตมาว่าอาตมามีมาจากปางบันมากกว่าความรู้ที่จะเอามาแนะนำพวกเราในเรื่องเศรษฐกิจก็ดีในเรื่องการทำงานอาชีพก็ดีในเรื่องการศึกษาก็ดีในเรื่องของสังคมศาสตร์ก็ดีในแม้แต่ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ต่างๆก็ตามอาตมาว่าอาตมาได้มาจากเก่า ชีวิตในชาตินี้เกิดมาไม่ไปร่ำเรียนอะไรมามากแต่ที่เรียนมาก็เรียนรู้เรื่องศิลปะก็เอาศิลปะนั้นมาใช้อาตมาแน่ใจว่าอาตมาเป็นศิลปินเป็นผู้ใช้งานศิลปะนั้นอย่างมีความรู้จริงๆเลยมีความรู้หลักของการจัดองค์ประกอบศิลป์การจัดเป้าหมายของงานเป้าหมายของสิ่งที่กระทำนะเรียกว่า interest point ก็ดี composition ก็ดีและจัดองค์รวมเรียกว่า harmony เรียกว่า tonality อะไรพวกนี้อาตมาได้ความรู้จากทางศิลปะมาแล้วก็เอามาประกอบมากระทำเป็นงานศิลปะจริงๆเกิดประกอบกันขึ้นมาซึ่งจัดมาจากคนคนนี่จะเป็นเนื้อหาที่อาตมาเอามาเป็นวัตถุดิบในการทำงานศิลปะนี้เป็นสำคัญแล้วคนคือพวกเราเนี่ยเป็นตัวงานศิลปะที่เคลื่อนไหวได้มีทั้งจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเป็นองค์ประกอบของแผ่นภาพหรือรูปภาพที่ยิ่งใหญ่คนมาดูงานเพิ่มขึ้นมาดูภาพนี้มาดูงานศิลปะที่อาตมาทำนี้มากขึ้นและคนที่จะมาดูงานนี้มีภูมิรู้ด้วยจึงมาและมาดูอย่างเจตนาจะมาดูเอาคุณค่าประโยชน์จากงานศิลปะนี้ด้วยไม่ใช่มาอย่างไม่รู้อิโนอิเนคนไม่รู้อิโนอิเนมารับสัมผัสไม่ติดง่ายๆหรอกนอกจากคนนั้นมีภูมิปัญญาไม่รู้อินโนเวเนมาไม่ได้ตั้งใจมารับสัมผัสเข้าสะดุดใจเลยนั่นคือคนมีปัญญามีบุญบารมีเมื่อเจองานศิลปะชิ้นนี้แล้วดูมีภูมิธรรมดูออกนั่นคือคนที่เขามีภูมิปัญญาของเขาเองส่วนคนที่จะมาดูตั้งใจมาดูนั้นได้ข่าวได้คราวมีภูมิรู้แสวงหาแล้วก็มาจนกระทั่งตัวผู้มานั้นกลายมาเป็นมวลของศิลปะชิ้นนี้ต่อไปเพราะงานศิลปะชิ้นนี้ไม่ได้อยู่เท่าเดิมไม่ได้เป็นงานศิลปะที่ตายตัวเป็นงานศิลปะที่เคลื่อนไหวมีชีวิตมีวิญญาณมีวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ด้วยอาตมาขอยืนยันเป็นวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เพราะงานศิลปะที่อาตมาทำนี่อาตมาว่าอาตมาทำยืนยันในโลกว่าในโลกนี้ผู้ที่ทำงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่มาก็คือพระพุทธเจ้าศิลปะเป็นมงคลอันอุดมศิลปะเป็นมงคลอันอุดมหมายความว่ามงคลหมายความว่าอันนำพาไปสู่ความเจริญมงคลอุดมแปลว่าสูงสุดมงคลอันอุดมก็คือมงคลอันนำพาไปสู่ความเจริญสูงสุดมงคลอันอุดมเพราะฉะนั้นศิลปะจะต้องมีคุณภาพอย่างนั้นผู้นิยามคำว่าศิลปะนี่คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้นิยามบอกศิลปะคืออะไรศิลปะคือมงคลอันอุดมเพราะถ้าสิ่งใดไม่เป็นมงคลอันอุดมสิ่งนั้นไม่ใช่ศิลปะในความหมายที่เราเองเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหรือเป็นลูกพระพุทธเจ้าความหมายนี้พุทธเจ้านิยามไว้และอาตมาก็ถือตามนี้นะว่าศิลปะเป็นสิ่งที่นำพาให้เจริญไปสู่ความประเสริฐถึงขั้นสูงสุดคืออุดมนะถึงขั้นสูงสุดอุดมแปลว่าสูงสุดนะเพราะงั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่นำพาไปสู่ความเจริญความประเสริฐสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงที่สูงสุดนั่นแหละได้สิ่งนั้นเรียกว่าศิลปะทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของเส้นแสงสีเสียงลีลาทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นแท่งเป็นก้อนที่ทรงตัวอยู่เป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นสถานที่ที่อยู่ที่พักที่อาศัยหรือเป็นองค์ประกอบในตัวคนที่จะเกิดเป็นรูปเป็นร่างเป็นส่วนประกอบนั้นๆนี้ๆมาจนกระทั่งถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆถ้าเอามารวมกันแล้วประกอบกันแล้วก็จะนำพาขึ้นไปเป็น สื่อถ้าเป็นสื่อที่นำไปสู่ความเจริญที่ประเสริฐงานนั้นที่มีผลสื่อไปได้ดังกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นศิลปะเพราะนั้นคนออกท่าทีท่าทางก็เป็นศิลปะถ้าท่าทีท่าทางนั้นนำไปสู่ความประเสริฐอันสูงสุดพูดก็เป็นศิลปะเขียนเป็นข้อเขียนบทเขียนเป็นเส้นเป็นขีดเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันนำพาไปสู่ความประเสริฐอันสูงสุดก็ชื่อว่าศิลปะทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมีความรู้ดังที่อาตมากล่าวแล้วไม่สเปะสปะทุกอย่างมีจุดมุ่งหมายมีความรู้มีความตั้งใจจะพูดก็ให้มันนำพาไปสู่ความประเสริฐสูงสุดจะแสดงท่าทีลีลากิริยาท่าทางอะไรก็ตามก็ให้มันน้อมนำไปสู่ความประเสริฐอันสูงสุดจะจัดพิธีการจะมีองค์ประกอบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่มันก็สามารถที่จะสื่อหรือมีฤทธิ์นำพาไปสู่ความประเสริฐอันสูงสุดก็เป็นศิลปะทั้งสิ้นเพราะเมื่อฟังคำว่าศิลปะมาขนาดนี้แล้วก็คงจะรู้ว่ามนุษย์นั้นถ้ามีความรู้ในเรื่องศิลปะแล้วก็จะเป็นคนรู้จักตนเองตั้งแต่มีกรรมกิริยาตั้งแต่เริ่มคิดแล้วก็แสดงออกมาทางกายทางวาจาจนกระทั่งไปถึงวัตถุต่างๆถ้ามีความรู้ทางศิลปะก็จะเป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าทำสื่อทำงานศิลปะนั้นๆที่จะนำพาให้มนุษย์พัฒนาขึ้นไปสู่ความประเสริฐสูงสุดได้ไม่จำเป็นจะต้องมาตั้งโรงเรียนศิลปะเรียนแต่ให้ขีดเขียนเรียนแต่ให้ปั้นหรือให้สร้างบ้านสร้างเรือนสร้างเสื้อผ้าหน้าแพรสร้างเครื่องใช้ไม้สอยเป็นศิลปะการศิลปะหรือสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่มาชีวิตมนุษย์ที่จะเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ไม่ต้องตั้งโรงเรียนศิลปะโดยตรงมันก็เป็นโรงเรียนศิลปะอยู่ทุกอย่างถ้าเข้าใจศิลปะนะแต่ทีนี้โรงเรียนที่จะเป็นศิลปะนั้นก็บอกแล้วนิยามจะต้องนำพาไปสู่ความประเสริฐอันนำไปสู่ความประเสริฐสูงสุดจึงจะเรียกว่าศิลปะถ้าเป็นข้าศึกแก่กุศลทำให้มันลดความดีงามลงไปอันนั้นก็ชื่อว่าตรงกันข้ามกันกับศิลปะเรียกว่าอนาจารอนาจารแปลว่าไม่ควรประพฤติอนาจารแปลว่าไม่ควรกระทำไม่ควรประพฤติไม่ควรให้มันมีมันเกิดมาเรียกว่าอนาจารเมื่อฟังแล้วจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วคำว่าศิลปะนี่มันรวมอยู่ทุกอย่างเลยแม้แต่ศิลปินทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรรวมอยู่ทุกอย่างที่เขาเรียกว่าตัวเขาเป็นศิลปินในทุกวันนี้เขาไม่รู้รวมอะไรอยู่ทุกอย่างเขาทำอยู่นิดเดียวนอกจากนิดเดียวแล้วก็ไม่รู้ตัวเองเลยซ้ำไปว่าตัวเองเนี่ยทำสิ่งเหล่านั้นเป็นศิลปะหรือเป็นสิ่งมอมเมาที่เขาเรียกตัวว่าศิลปินทุกวันนี้ไม่ว่าศิลปินแขนงไหนก็แล้วแต่ที่เขาเรียกกันความจริงแล้วศิลปินเนี่ยคนที่ทำความประเสริฐนำสื่อไปสู่ความประเสริฐอันสูงสุดได้ด้วยวิธีใดๆก็แล้วแต่นั่นแหละคือศิลปินไม่ใช่คนเขียนภาพคนปั้นรูปคนที่จะเขียนกวีการอะไรอยู่เท่านั้นเป็นศิลปินติดเดียวนิดเดียวแล้วก็กำลังหลงออกหลงนอกทิศนอกทางหลายสิ่งหลายอย่างทำให้คนเสื่อมโทรมเพราะภาพเขียนเพราะภาพถ่ายเพราะการแสดงออกทางลีลาท่าทีผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามทำให้สังคมเสื่อมมหาศาลลามกอนาจารกันซับซ้อนแล้วก็ยอมรับกันในสังคมด้วยเพราะความไม่รู้ทางจิตวิญญาณไม่รู้จักผลกระทบว่ามันกระทบแล้วคนสัมผัสมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นกระทบแล้วเกิดความเจริญหรือเกิดความเสื่อมกันแน่ยังอวิชชาอยู่ยังไม่รู้ความจริงกันอยู่เพราะฉะนั้นตนเองก็หลงตนเองกันไปเลอะเทอะไปแล้วก็พยองกันอยู่ทั้งนั้นน่ะว่าตัวเองเป็นศิลปินตัวเองเป็นผู้ที่มีประโยชน์คุณค่าแล้วคิดค่าตัวแพงด้วยนะไม่ว่าศิลปินทั้งเต้นทั้งดีทั้งอะไรเนี่ยอีกหน่อยคงจะไปนับเอาเรื่องพวกนักกีฬาเนี่ยเป็นศิลปินด้วยอีกหน่อย นักกีฬาเนี่ยพวกแทงมีเลือดเก่งๆกันถือเป็นศิลปินอีกหน่อยคือมันเลอะเทอะกันไปทุกทีแล้วมอมเมากันจนกระทั่งไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็เสื่อมไม่รู้คุณค่านะอันที่พูดกว้างแล้วก็พูดอะไรแต่อะไรลึกลงไปเนี่ยถ้าใครตั้งใจฟังดีๆก็จะรู้อะไรกว้างและลึกลงไปได้ว่ามนุษย์นั้นน่ะเกี่ยวข้องกับกิริยาท่าทางกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่แหละเกี่ยวข้องแล้วรู้จักเอามาใช้หรือเอามานำพาเอามาประกอบการเมื่อมาประกอบการกันขึ้นมาเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์สร้างสรรค์มนุษย์มันก็เป็นศิลปะหรือเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ถ้าเพราะว่าเป็นข้าศึกแก่กุศลมันก็เป็นสิ่งทำลายแบ่งง่ายๆแค่ข้าศึกแก่กุศลกับศิลปะเท่านั้นแหละไม่ใช่มีแต่เรื่องขีดเรื่องเขียนแต่พวกเราก็เป็นเนี่ยเป็นอะไรต่ออะไรทำกันได้พอสมควรซึ่งไม่ได้สอนโดยตรงสอนโดยอ้อมแต่ก็ทำกันขึ้นมาได้ตามธรรมชาติไม่เคยสอนแต่งเพลงพวกเราก็แต่งเพลงเป็นนี่เป็นต้นไม่เคยสอนวาดเขียนก็วาดกันมาทั้งที่อาตมาจะสอนก็ได้วาดเขียนเป็นครูวาดเขียนมาก็หลายปีดีดักนะสอนร้องเพลงก็สอนมานักหนาแต่ไม่ได้สอนพวกเราเท่าไหร่พวกเราก็ร้องเป็นแต่งเพลงเป็นซะอีกนะอาตมาก็เป็นถวักเป็นครูทั้งแต่งเพลงก็แต่งเป็นก็แต่งมามีผลงานด้วยนะแต่ก็ไม่ได้สอนพวกเราอะนะแต่พวกเราก็แต่งได้นะมันโดยไม่ได้โดยตรงอะโดยอ้อมมันก็เกิดหรือแม้อื่นๆนะจะขีดจะเขียนจะเป็นงานศิลปะอะไรที่คิดกันว่านับว่าอย่างนั้นคือศิลปะอะไรก็ตามก็ว่ากันไปนะเอาละสรุปแล้วพวกเราก็ได้เรียนรู้การเรียนรู้ที่จริงศิลปะไม่ได้แปลว่าอะไรหรอกศิลปะถ้าแปลเป็นภาษาคนทั่วไปเขารู้กันเนี่ยนั่นเป็นนิยามของพระเจ้าที่แปลศิลปะแปลว่ามงคลจะต้องมีความหมายว่าเป็นมงคลอันอุดมนะในความพระพุทธเจ้าแปลแต่ที่รู้ทั่วไปกันน่ะศิลปะแปลว่าฝีมือสิบปะภาษาบาลีสิบปะภาษาสันสกฤตว่าศิลปะแปลว่าฝีมือเท่านั้นเองแต่เสร็จแล้วก็มาสร้างค่านิยมเอาสาขานิยมมาว่าศิลปะไม่น่าจะมีฝีมือเลยแบ่งแยกว่าพวกฝีมือนี่คือพวกช่างศิลปะจะต้องประกอบไปด้วยวิญญาณซึ่งก็ถูกดีเพราะว่าถ้ายิ่งเป็นศิลปะที่พระพุทธเจ้าท่านนิยามไว้แล้วนั้นโอ้โหเกี่ยวกับวิญญาณอย่างยิ่งเกี่ยวกับจิตวิญญาณชั้นสูงถึงโลกุตรจิตด้วยนั้นชั้นสูงเลยเพราะฉะนั้นศิลปะเกี่ยวกับจิตวิญญาณน่ะถูกแต่จริงๆก็คือฝีมือหรือความสามารถเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาไร้ฝีมือไร้ความสามารถก็คือไร้ทุกอย่างนะคนเราไม่มีฝีมือไม่มีความสามารถไร้ทุกอย่างทุกวันนี้มีแต่ฝีหัวคนเรามีแต่ฝีหัวแล้วมุ่งหมายจะเอาแต่ฝีหัวไม่เอาฝีมือดูถูกดูแคลนฝีมือด้วยยำยีคนที่มีฝีมือเป็นกรรมกรคนที่มีฝีหัวดีๆยกย่องเชิดชูพวกหัวเป็นฝีนี่แหละคือพวกนับวันจะระเบิดนะที่กลัดหนองอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะฝีหัวนี่แหละมันกลัดหนองกันโอ้โหไม่รู้เมื่อไหร่มันจะแตกมันไม่แตกง่ายๆแล้วมีแต่ผื่นผื่นมีแต่ระบมปวดเจ็บฝีหัวเนี่ยนี่ก็ใช้ภาษาอธิบายขยายความไปเท่านั้นแหละนะแต่ที่จริงก็มันก็เป็นความจริงเป็นสัจจะไม่ได้พูดออกนอกเรื่องนอกราวอะไรแต่ใครรับฟังรับรู้ไม่เรื่องมากไม่คิดมากก็รู้เรื่องแต่ใครอยากจะตะแบงอยากจะแย้งอยากจะอะไรก็แย้งได้ไม่มีปัญหาอะไรก็แย้งว่าพูดเลอะเทอะพูดไม่เอาฐานพูดไม่เอาอะไรก็แล้วแต่เขาไม่มีปัญหาอะไรอาตมาว่าเกิดมาแล้วเราคนเราเนี่ยศิลปินใหญ่พระพุทธเจ้าท่านเกิดมาแล้วท่านก็มาสร้างงานของท่านอาตมาก็ว่าอาตมาเดินทางมาตามพระพุทธเจ้ามันมีชีวิตที่มีความรู้ความสามารถมีฝีมืออาตมาอาจจะไม่มีฝีหัวเก่งเท่าคนข้างนอกเขาให้ไปหาเงินสู้เขานี่สู้ไม่ได้หรอกให้ไปหาเงินไม่ต้องหาเงินด้วยแบบวิธีอย่างทักษิณหาเงินแบบลุงตะบัวด้วยอาตมาก็คงสู้ไม่ได้ลุงตะบัวก็หาเงินเก่งเหมือนกันอย่างหาเงินอย่างธรรมชโยงี้อาตมาคงสู้ไม่ได้อย่างธรรมชโยอย่างลุงตะบัวหรือว่าอย่างทักษิณอย่างคุณธนินอะไรเงี้ยอาตมาคงสู้ไม่ได้ไม่มีฝีหัวในทางนั้นที่จะทำได้มีแต่ฝีมือเพราะฉะนั้นพระอาตมาจะไม่ใช้วิธีการอย่างนั้นเขาใช้ฝีหัวใช้ความเฉลียวฉลาด สีหัวนี่มาจากความเฉลียวฉลาดใช้ความเฉลียวฉลาดแบบนั้นอาตมาไม่เก่งอาตมาจะมาเก่งฝีมือมาพาพวกเราทำฝีมือเนี่ยอาตมาดูพวกเราพากันทำโอ้เด็กๆทำนนทำนี่ทำอะไรขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ได้อาศัยใช้สอยเผื่อแผ่เกื้อกูลกันเลี้ยงชีวิตกันไปไม่เคยได้เงินได้ท้องเท่าไหร่แล้วที่ไม่ดีก็ไม่เอาเงินด้วยถ้ายิ่งเราเข้าใจแล้วสุดท้ายเราไม่ต้องไปงอเงินแล้วก็ไม่ต้องไปแม้ไม่มีเงินก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนเราไม่มีเงินเราก็สุขสบายของเราดีอะไรเป็นต้นอาตมาอยากให้สังคมเป็นอย่างนั้นให้สังคมไม่ต้องไปหลงระเริงกับเงินกับทองเลยแต่เราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าสังคมมันจะต้องใช้เงินใช้ทองมีเงินมีทองที่ต้องเป็นเครื่องประกอบในชีวิตสังคมเราก็ไม่ปฏิเสธไปสุดโต่งอย่างนั้นก็ไม่ได้ดูถูกดูแคลนกันทีเดียวแต่ว่าเราไม่หลงระเริงไม่เป็นทาสน้ำเงินเราจะไม่เป็นทาสน้ำเงินจะเป็นชีวิตอย่างพวกเราอาตมาก็อยากจะมีชีวิตอยู่นานๆนะเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่อาตมารู้ว่าควรจะเป็นเนี่ยให้กับพวกเราสร้างจนกระทั่งมันสามารถที่จะเป็นกอบเป็นกำเป็นชิ้นเป็นอันเป็นระบบที่แข็งแรงทุกวันนี้ก็มีรูปมีร่างขึ้นมาพอสมควรแต่ก็ยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่ยังไม่เข้มแข็งกันเท่าไหร่หรอกแต่จะไปเทียบกับทั้งโลกเขาก็เข้มแข็งเขาก็ว่าพวกเราเนี่ยเป็นชุมชนที่เข้มแข็งที่มีวัฒนธรรมมีความเป็นอยู่ในแต่ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมเขาก็ว่าเข้มแข็งพอสมควรนะเขาเทียบกับอื่นๆมันไม่มีดีเท่าแต่สำหรับอาตมาแล้วยังเห็นว่าเรายังได้นิดหน่อยแม้แต่พวกคุณเองคุณก็รู้ตัวว่าดีกว่านี้ยังมีอีกที่เราควรจะทำมีความเข้าใจมีความรู้อย่างพวกเราเนี่ยมีความรู้ว่าทิศทางที่จะเจริญกว่านี้เรารู้อยู่แต่ละคนของตัวเองรู้ของกลุ่มก็รู้อาตมามั่นใจในเด็กๆเนี่ยพวกเราก็รู้ผู้ใหญ่ก็ต้องรู้ว่าเราเองเราจะต้องดีขึ้นกว่านี้ดีในทิศทางที่เป็นสมาธิฐิด้วยรู้แต่กิเลสมันยังไม่เก่งไม่ใช่กิเลสไม่เก่งกิเลสมันเก่งแต่กิเลสมันเก่งแต่เรายังไม่เก่งกว่ากิเลสพูดงี้ทุกคนรู้ตัวเลยเชื่อนะเรามาเชื่อว่าใช่นะเพราะเรารู้ว่ากิเลสมันเก่งเรารู้ว่าเราชนะกิเลสอันนี้เราจะดีขึ้นกว่านี้นะสังคมเราถ้าเผื่อว่าแต่ละคนลดกิเลสขึ้นมาได้กลุ่มของเราจะมีรูปแบบมีพัฒนาการมีอะไรใดขึ้นมาอีกมันจะมีจริงๆทุกวันนี้มันก็มีขึ้นมาได้เรื่อยๆถ้าคุณลองทบทวนดูก็จะเห็นจะรู้เพราะการศึกษาสรุปลงที่การศึกษาแล้วคนเราเกิดมาเพื่อศึกษาเท่านั้นเองศึกษาเพื่อมีความสามารถเพื่อมีฝีมือเพื่อมีความรู้ทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งพิเศษแล้วก็ทำลายสิ่งที่มันไปทำลายจิตวิญญาณก็คือกิเลสตัณหาอุปาทานตัวนั้นมันทำลายจิตวิญญาณอยู่มันถ้าเผื่อว่าพวกเราได้ศึกษาตามทางนี้ไปนานขึ้นเราก็ยิ่งจะเห็นความจริงนี้ดีขึ้นที่อาตมาพูดว่าอาตมาอยากจะอายุมายืนนานหน่อยก็เพื่อจะดูความจริงนี้เพราะอาตมาเชื่อว่าอันนี้เป็นความจริงแต่เรามาเร่งรวบรัดหรือมาเร่งที่จะทำอะไรรีบร้อนรัดเอามันไม่ได้หรอกมันจะไหม้ก่อนสุกถ้ารีบรัดทำอย่างนั้นมันจะไหม้ก่อนสุกมันจะอะไรไหม้ก่อนสุกมันเลวทั้งนั้นน่ะมันไหม้ก่อนสุกมันก็ไม่ดีหรือสุกก่อนหามมันก็ไม่ดีคือมันจะข้ามขั้นเพราะทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตามลำดับของความเป็นจริงที่มันค่อยๆเจริญไปมันถึงไม่รีบร้อนเอาไม่ได้มันมีอยู่แต่ว่าถ้าจะเจริญเร็วได้ก็แต่ละคนนั้นขนขวายแต่ละคนนั้นพัฒนาขึ้นมาพยายามขึ้นมาเรื่อยๆอันนั้นแหละจะดีขึ้นนะที่พูดไปนี้เด็กๆหลายคนอาจจะยังเข้าใจไม่ค่อยกว้างไม่ค่อยลึกพอฟังไปก็อาจจะฟังไปงั้นฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ผู้ใหญ่ที่ฟังรู้เรื่องแล้วขอให้ขนขวายขอให้พยายามทำเต็มที่ขึ้นไปเถอะแล้วมันจะเห็นผลทุกวันนี้เราก็เห็นผลของมันขึ้นมาบางพอสมควรแล้วนะแม้แต่ในงานของการไหว้ครูที่ก็เป็นการประกอบการขึ้นมากันทั้งนั้นแหละคนเราประกอบการขึ้นมาแต่ละอย่างขึ้นมานะก็เอาทุกอย่างในโลกมาประกอบ เอาทั้งวัตถุดินน้ำลมไฟต้นหมากรากไม้สิงสาระแล้วมันจะเห็นผลทุกวันนี้เราก็เห็นผลของมันขึ้นมาบางพอสมควรแล้วนะแม้แต่ในงานของการไหว้ครูที่ก็เป็นการประกอบการขึ้นมากันทั้งนั้นแหละคนเราประกอบการขึ้นมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างขึ้นมาก็เอาทุกอย่างในโลกมาประกอบเอาทั้งวัตถุดินน้ำลมไฟต้นหมากรากไม้สิงสาราสัตว์เอามาเป็นเครื่องประกอบทั้งนั้นแหละแม้แต่เอาคนด้วยกันเองมาเป็นองค์ประกอบในการที่จะทำอะไรขึ้นมาก็ตามนะเสร็จแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปแบบอะไรขึ้นมาและมีผลต่อทั้งตนเองและต่อสังคมต่อไปมันก็หมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยไม่ว่าชาติไหนไม่ว่ากี่ปางกี่ครั้งกี่อะไรก็แล้วแต่นั่นก็เท่านี้เองนะเอาละอาตมาคิดว่าได้พูดมายาวพอสมควรแล้วก็ได้ขยายความไปก็ยังไม่เคยพูดลึกและกว้างที่มันสรุปรวมลงมาถึงการศึกษาการศึกษาเพื่อที่จะไปมีศิลปะหรือไปมีความรู้ความสามารถหรือฝีมือไปมีฝีมือนะฝีหัวนั้นไม่ต้องมากนะเอาฝีมือนะคนหลงระเริงฝีหัวกันทุกวันนี้แต่เขาไม่ยอมเรียกว่าฝีหัวเขาไปเรียกว่าความรู้ฝีหัวนั่นคือความรู้นะเขาไปยอมรับกันอนุนกันมากแต่เราไม่ต้องอาตมาอยากจะดูเหมือนกันอยากจะรู้ว่าพวกเรานี่ด้อยทางฝีหัวด้อยความทางความรอบรู้แบบโลกเขาเนี่ยแต่พวกเราจะเจริญฝีมือจะเก่งทางฝีมือขึ้นเนี่ยอาตมาอยากจะดูเหมือนกันว่ามันจะพอสู้เขาได้ไหมคนที่เขาพัฒนาฝีหัวแล้วก็ดูถูกเหยียบย่ำฝีมือกับคนที่กำลังพัฒนาฝีมือแต่เราไม่ดูถูกเหยียบย่ำฝีหัวเขาหรอกแต่ว่าเราไม่เร่งรัดพัฒนาฝีหัวเขาแต่เราเองเรามีฝีหัวด้วยไม่ปฏิเสธนะถ้าคุณจะมีฝีหัวมีความรอบรู้ด้วยไม่จะปฏิเสธนะฟังให้ดีๆนะแต่เราไม่ไปเร่งรัดพัฒนาอันนั้นเป็นเมเจอร์เราเอาอันนี้เป็นเมเจอร์เอาอันนั้นเป็นไมเนอร์เอาอันนั้นเป็นวิชารองเอาอันนี้เป็นวิชาเอกเอาฝีมือเป็นวิชาเอกเอาฝีหัวเป็นวิชารองลองดูสิทุกวันนี้ในโลกนะเขาเอาฝีหัวเป็นวิชาเอกเอาฝีมือเป็นวิชารองทุกแห่งเลยสถาบันการศึกษาที่ไหนๆทั้งนั้นน่ะถ้าใครมีฝีหัวมาแล้วยกย่องหมดฝีมือไม่มีช่างมันมายกย่องให้เป็นนายหมดให้เป็นคนบกบริหารปกครองเป็นครูบาอาจารย์หมดเลยมีฝีหัวมาเอาฝีมือช้าเอาไว้ก่อนนอกจากจะมีฝีหัวไปพอกับเขาเขาถึงยอมรับถ้ามีแต่ฝีมือไม่เฉลียวฉลาดหรือว่าฝีหัวไม่มีนะก็อยู่งั้นเนี่ยเพราะเราจะรวบรวมคนมีฝีมือฝีหัวก็จะตามมาเป็นอันดับรองบอกแล้วอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้ดูถูกฝีหัวทีเดียวไม่ได้ดูถูกฝีหัวทีเดียวแต่ว่าเราถือเป็นลำดับรองบางคนเราก็เท่านี้แหละมีฝีมือฝีหัวเท่านั้นแหละในโลกนะอาตมาคิดว่าได้กล่าวอะไรต่ออะไรมาที่จะเป็นการให้โอวาทให้อะไรก็แล้วแต่ในงานไหว้ครูก่อนจะจบก็ขอบอกว่างานไหว้ครูเนี่ยเป็นยัญญพิธีที่ประกอบกันขึ้นมาแล้วจะเกิดผลทางจิตวิญญาณเราทำกันมีผลทางจิตวิญญาณพอสมควรแล้วก็ประกอบการกันมันก็จะบานปลายกันอย่างปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วตั้งใจกันว่าจะให้อาตมามานั่งอยู่ที่นี่ไปตลอดตั้งแต่ต้นจนจบอาตมาก็ท้วงไว้อายุอย่างนี้คงพอนั่งได้หรอกแต่ถ้าเปิดว่าต่อไปเนี่ยเห็นว่าอย่างนี้เป็นอย่างดีแล้วทุกคนก็เอาแบบนี้ยั่งยืนไปรูปแบบนี้ไปในอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้าแล้วพวกเรามีมากกว่านี้คนนั้นก็ปาเจราปริยาโหนตีกันอยู่ตลอดมีรู้กี่เจ้าอาตมาว่าเนี่ยอาตมายกตัวอย่างว่าคนสร้างรูปแบบยัญญพิธีแบบนี้เนี่ยทำทรมานคนที่ได้รับความเคารพบูชานั่นแหละเช่นในหลวงให้ไปพระราชทานปริญญาบัตรเดี๋ยวนี้ในหลวงก็จะทรงพระทรมานแย่แล้วจริงๆใช่ไหมมันเป็นเรื่องจริงอายุมากขึ้นอายุไม่มากไม่เท่าไหร่แล้วก็กิจการยังไม่มากไม่เท่าไหร่กิจการมันมากขึ้นอายุมากขึ้นมันทรมานมากขึ้นแล้วตอนนี้ ยิ่งกิจการมากอายุยิ่งมากทรมานยิ่งมหามากเลยทีนี้นะใช่ไหมเพราะในระยะยาวอาตมาว่ารูปของยิดถังหรือรูปของพิธีการนี้ที่เรากำลังคิดกันจะทำที่อาตมาทวงไว้ก็เลยพักไปคิดว่าคงไม่ค่อยเข้าทีในระยะยาวเพราะฉะนั้นนานๆทีจะมีอะไรบ้างก็ว่ากันไปแต่รูปแบบที่สามัญที่เราจะใช้เสมอๆก็ขนาดประมาณอย่างนี้อาตมาคิดว่าดีแล้วล่ะนะไม่ควรจะให้มันฟุ่มเฟือยแล้วไม่ควรจะให้มันยืดยาดไม่ควรจะให้มันอะไรแล้วมันเถอะทะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ยืดยาดยืดยาวทรมานกันขึ้นไปแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีนะยังปฐมก็ทำอยู่ก็ดีแล้วนะเขาก็ทำอย่างนี้แหละมีอะไรก็ว่ากันไปอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวก็ไม่แปลกไม่เหมือนกันทีเดียวก็ไม่เป็นไรประกอบมาเพื่อให้เกิดผลบอกแล้วว่าทางจิตถังหรือว่าทางประเพณีจารีตรูปแบบของยัญญพิธีเนี่ยให้มีผลกระทบทางจิตวิญญาณที่จิตวิญญาณจะรู้สึกซาบซึ้งถ้ามันไม่มีผลทางจิตวิญญาณก็พยายามหาอย่างนั้นประกอบการขึ้นมาให้มันเป็นพอมันได้อย่างอันนี้ทำให้เกิดผลกระทบทางจิตวิญญาณพัฒนาขึ้นดีอยู่ซาบซึ้งทางวิญญาณอยู่ก็เอาอันนี้แหละทำต่อไปอันไหนที่มันชักจะเฟื่อแล้วชักจะอะไรแล้วมันชักจะชินชาแล้วมันชักจะไม่เกิดปฏิกิริยาตอบรับอะไรหรือว่าไม่กระตุ้นอะไรได้แล้วแล้วก็เปลี่ยนแปลงประยุกต์ใหม่เพิ่มเติมแต่ถ้ามันฟั่นเฟือมันกลายเป็นเสื่อมโทรมเสียเวลาดีไม่ดีมอมเมาทำให้เกิดจิตวิญญาณเลวลงอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างจารีตประเพณีงานสงกรานต์นี้โอ้โหมหาเลวแล้วอาตมาว่าเขาก็ยังไม่รู้เรื่องกันเขาก็มองที่ยังไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องรู้เหมือนกันนะแต่เขาไม่กล้าเพราะอำนาจของธุรกิจทุกวันนี้งานสงกรานต์นี่อำนาจของธุรกิจธุรกิจทางด้านไหนก็แล้วแต่แม้แต่ทางด้านการทางการจนกระทั่งไปธุรกิจจริงๆมันก็เลยดึงกันอยู่งั้นพวกเราก็ไม่ต้องไปบ้าเห่ออะไรกับเขาไอ้งานสงกรานต์อะไรบ้าๆบอๆลามกจกกระเปรตยังไงเขาก็ไม่กล้าไม่มีทางที่จะแก้ไขกันห้ามกันก็ไม่เคยหยุดก็หย่อนเมื่อเรื่องงานรับน้องใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันบานปลายมาจนกระทั่งมันเสียหายเพราะฉะนั้นพอเราก็ขอติงไว้นะนักเรียนรับน้องใหม่รับกันพอสมควรพอนะอย่าครูบาอาจารย์เราก็ติงเอาไว้ไม่เช่นนั้นแล้วเราเลยเถิดอย่างทุกวันนี้รับน้องใหม่ก็อะไรนี่พวกยัญญพิธีต่างๆพวกนี้เนี่ยที่ยกตัวอย่างต่างๆมานี่เพื่อให้เรารู้ว่ายัญญพิธีที่เราทำอะไรขึ้นมาเนี่ยจะต้องเป็นผลที่จิตวิญญาณพัฒนากรรมกิริยาพัฒนาทุกอย่างเกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์โดยเฉพาะพิธีกรรมเน้นทางจิตวิญญาณถ้ากิจกรรมเราเน้นทางวัตถุธรรมรูปธรรมจะเป็นงานอะไรทางวัตถุธรรมจัดงานเอ็กซ์โปรจัดงานอะไรเทศกาลอะไรที่มันสนุกสนานมีกวดประคันประโคมอะไรบ้างมันจิตวิญญาณน้อยกว่าแต่ทางวัตถุมากกว่าประกวดทำอาหารทัวร์อะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่พิธีกรรมอันนั้นมันกิจกรรมอย่างนี้เป็นต้นที่ต้องเข้าใจแล้วมันก็จะได้รู้ว่าเราอาจทำอะไรเน้นไปทางไหนถูกต้องไหมมันก็จะเกิดประโยชน์คุณค่านะเอาล่ะก็ขอให้ทุกคนได้ตั้งอกตั้งใจมีครูบาอาจารย์ที่ดีและตนเองก็กลายเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีด้วยนะทุกอย่างจะเป็นครูบาอาจารย์กันและกันเองไปหมดนั่นแหละนะตัวเราเองเป็นครูบาอาจารย์ด้วยและเราก็เป็นลูกศิษย์ในตัวด้วยเป็นครูเป็นอาจารย์และก็เป็นลูกศิษย์กันและกันให้มีประโยชน์คุณค่ารังสรรค์กันต่อไปอีกยั่งยืนนานตลอดกาลนาน เอาวันนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องของคำว่าการศึกษากันบ้างนะการศึกษานี่คือการทำให้มนุษย์เจริญขึ้นนะการศึกษานี่แล้วมนุษย์ที่เกิดมาทุกคนต้องมีการศึกษาจากการศึกษาแบบที่เขาศึกษากันมาเป็นระบบอย่างทุกวันนี้หรือไม่มีระบบตั้งแต่โบราณตั้งแต่คนป่าคนเถื่อนมันก็มีการศึกษาถ้าเราเข้าใจว่าการศึกษาในเนื้อแท้ของการศึกษาคืออะไรมันศึกษาโดยธรรมชาติมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาตั้งระบบ